สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่เรามาพบกันระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเลยในการที่จะมาทำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังให้มาได้ฟังกันแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนี้ให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดตามความสามารถที่ข้าพเจ้านั่นแหละมีไม่มากเท่าไหร่นิดหน่อยพอมีพอกินกับเขาได้แต่ถ้าจะมากจริงๆต้นฉบับจริงๆนี่มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเห็นว่าตัวท่านเป็นยังไงเสียงท่านข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นเป็นคำสอนเป็นมรดกที่ท่านได้มอบไว้ให้ซึ่งคำสอนนี้ตามหลักฐานที่มีมาก็มีมาในพระไตรปิฎกต่างๆมีเล่มหน้าข้อเลขที่อ้างอิงเพื่อเรารู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนทั้งนี้ทั้งนั้นข้อความที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นยังไม่ใช่เป็นมรดกจริงๆถ้าบอกว่าเราจำตรงนั้นได้ก็เหมือนกับคนเลี้ยงโคเฉยๆยังไม่ได้เป็นเจ้าของจนกระทั่งเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยฟังแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเอามาทำจริงจริงจังจังเอามาให้มันเข้าสู่จิตใจของเราได้จริงจริงจังจังเถอะนั่นคือมีการปฏิบัติศึกษาปริยัติตามหัวข้อข้อมูลแม่บทต่างๆเราก็ทำการปฏิบัติเราจึงจะเรียกว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมะได้รับมรดกนั้นน่ะมาโดยธรรมไม่ใช่แค่จำได้อยู่เล่มไหนข้อไหนยกขึ้นมาอภิปรายสาดกสากฉากันได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าต้องให้เข้าถึงในจิตในใจจำได้ก็ส่วนหนึ่งดีอยู่จำได้แล้วยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลี้ยงดูไว้ให้เก็บไว้ให้แต่ยังไม่ได้กินจนกระทั่งมาปฏิบัติจริงๆนั่นแหละถึงจะเรียกว่ารับมรดกจริงๆถ้าเราพูดถึงหลักคำสอนเนี่ยคุณจำได้นี่ก็เรียกว่ายังเป็นแค่อามิตรทายาทนะเป็นสิ่งของสิ่งของดูได้ทางภายนอกก็เป็นตำราหนังสือเครื่องเขียนสิ่งของที่เป็นความจำอยู่ในสมองสืบทอดบอกต่อกันมานั่นก็จะเป็นอามิตรที่เป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในหัวมันก็เขาเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์นี่แหละข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนความจำที่เราจำอยู่ในสมองแต่นั่นยังเป็นแค่อามิตรเฉยอย่างคุณเขียนซอฟต์แวร์คุณเป็นทรัพย์สินเป็นเขาเรียกว่า intellectual property ของคุณแล้วเนี่ยก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์มันไม่ได้ว่าจะเป็นก้อนเป็นเหมือนกับหัวแหวนเป็นเหมือนกับทองคำหรือว่าแจกันพวกนั้นเพราะมันไม่ได้เป็นของภายนอกความจำนี้ก็เหมือนกับก็เป็นของภายในแต่เป็นอามิตรอยู่แต่สิ่งที่เรากำลังเน้นย้ำในที่นี้คือให้เกิดการที่มันลุเข้าถึงในใจของเราเกิดเป็นปัญญาญาณขึ้นมาได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมจริงๆเป็นธรรมทานญาติจริงๆเป็นเจ้าของแห่งธรรมะจริงๆอาจจะจำได้บางส่วนบางข้อบางประเด็นก็ดีให้ถึงการปฏิบัติยิ่งดีขึ้นไปอีกที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะจำไม่ได้มากก็ไม่ได้ต้องเสียใจว่าโอ้ฉันจำไม่ได้มากฉันคงจะไม่ได้เข้าถึงคำสอนนี้ได้อะไรก็ส่วนหนึ่งยกไว้แต่การเข้าถึงคำสอนจริงๆอาจจะไม่ได้ต้องจำให้ได้มากก็ได้เพราะว่าในเบื้องต้นหลักคำสอนนี้ก็ไม่ได้สอนไว้มากทุกฟังพระพุทธเจ้าสอนในวันแรกเลยเนี่ยก็แค่ธรรมะสี่บทคืออริยสัจสี่สองสามปีถัดมาก็เพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้5ปี10ปีถัดมาก็เพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้30 40จน45ปีสอนอยู่เนี่ยคำสอนจึงมีมากจำได้แล้วก็แจกแจงออกมาโดยอรรถะโดยพยัญชนะต่างๆต่อมาหลายปีทำให้ตำราคัมภีร์มันมีมากจริงๆมีมากจนบางทีว่าโอ้ยฉันจะจำได้หรือฉันจะศึกษาได้ไหมเหล่านี้นะแต่เราเข้าใจเถอะว่าตำราคัมภีร์นี่ก็ส่วนหนึ่งเขียนขึ้นมาประมาณ2-300ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วส่วนที่เป็นคำสอนจริงๆนั้นเนี่ยจริงๆก็อยู่ที่ คำสอนของท่านไปอยู่ที่ตำราคัมภีร์บันทึกมาเนี่ยก็เพื่อที่ให้เป็นประโยชน์ของชนรุ่นหลังเพราะว่าเราไม่ได้ใจได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกจึงมีความจำเป็นที่ต้องบันทึกมาจึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อที่ให้เข้าถึงตัวธรรมานิยายได้ก็เป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าทุกฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้ให้เวลาเราต้อง60นาทีท่านผู้ฟัง60นาทีในการที่เราจะฟังกันให้เต็มที่จุใจไปเลยพอมี60นาทีเนี่ยท่านฟังทำให้ข้าพเจ้าที่จะกล้าคิดได้กล้าทำได้ตอนที่มี30นาทีนี่ก็คิดได้ทำได้สำหรับคนที่เขามีแค่30นาทีให้ฟังพระสูตรเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้เอาไม่ต้องยาวมากเอาพอเคี้ยวได้กินได้เข้าใจดีแต่พอเริ่มมีเวลามากขึ้นใช่ไหมเราเรื่องที่มันแบบว่าลึกซึ้งเรื่องมันยาวๆเรื่องที่มันแบบว่าหนาแน่นเอามาให้ฟังกันได้ส่วนท่านผู้ฟังเนี่ยห้ามเบื่อนะห้ามแบบว่าโอ้ย30นาทีนี่กำลังดีแต่พอชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วห้ามนะห้ามเราต้องมีความเคารพในธรรมะมีความยอมเกรงในผู้สอนคือพระพุทธเจ้าแม้แต่30นาทีกำลังดีบางคนก็ดูแค่30ฟังแค่30ที่เหลือก็ปิดละหรือไม่ก็หลับแล้วเอาถ้าปิดก็มาฟังต่อถ้าหลับก็ตื่นแล้วก็เปิดใหม่เพื่อที่จะให้ความเข้าใจของเรานี่มีความกว้างขวางในสัปดาห์นี้ในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะข้าพเจ้าก็จะนำพุทธพจน์เป็นพระสูตรเรื่องราวในพระสูตรต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของปริภาชกที่ชื่อว่าอุทายีปริภาชกที่ชื่อว่าอุทายีได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกนี่ก็คือ2วาระวาระแรกนี้ที่กำลังให้ฟังในสัปดาห์นี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสักกุลุทายิสูตรเป็นรายละเอียดที่ยาวเลยที่ได้อธิบายกับปริภาชกที่ชื่ออุทายีนี้ว่าทำไมสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยเขาถึงจะมาเคารพรักบูชาอาศัยอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยตรัสถึงธรรมะ5ข้อแยกแยะแจกแจงได้เป็นอีก10-20ข้อนู่นน่ะนี่คือในเบื้องต้นเริ่มแรกในครั้งที่2เนื้อหาที่ตรัสคุยปรารภกันอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสักกุลุทายิสูตรคือพระสูตรเรื่องราวที่คุยกับปริภาชกชื่อสักกุลุทายีในเรื่องที่สั้นกว่าก็จึงใช้คำว่าจุลเนื้อหาในตอนที่2นั้นก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องปรารภขันธ์ในอดีตเบื้องต้นเบื้องปลายเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆละบริยายเข้าถึงศีลสมาธิปัญญากันเต็มที่เลยซึ่งพอพระพุทธเจ้าเทศให้สักกุลุทายีปริภาชกฟังในทั้งสองวาระนี่เขาก็มีศรัทธานะมีศรัทธาในการที่จะบวชอัตตกรที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาดูในรายละเอียดของเรื่องราวในครั้งแรกกันก่อนที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพบปริภาชกชื่อสักกุลุทายีได้ยังไงและได้สนทนากันด้วยเรื่องอะไรทำให้เขาถึงเริ่มมีศรัทธาเราทำความเข้าใจในสภาพสังคมบริบทในทางชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นกันนิดหนึ่งตั้งฟังว่านี่ก็เป็นสังคมในสมัยก่อนที่จะมีการทำกสิกรรมกันเป็นหลักแล้วก็แต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยก็มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมีลัทธิความเชื่อมากมายหลายอย่างก็มีจุดหนึ่งที่เขาจะมานำเสนอไอเดียของเขาความเชื่อของเขามาอภิปรายกันจึงเหมือนกับเป็นศาลากลางหมู่บ้านที่เปิดโอกาสให้ใครมาพูดแสดงความเห็นอะไรกันต่างๆก็มีรูปแบบของนักบวชอยู่หลายแบบในสมัยนั้นจะเป็นนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าเราก็เรียกว่าปุณิกรณ์หรือนุ่งห่มเป็นแบบต่างๆเช่นด้วยหนังเสือด้วยขนปีกนกเขา หรือว่าด้วยผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษเราก็จะเรียกรวมทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าบรรพชิตนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการครองเรือนแล้วออกจากเรือนละออกจากเรือนเป็นแบบไหนถ้าเป็นนักบวชเปลือยกายเราก็เรียกว่าพวกนิครนบ้างบริปราชกบ้างพวกอเจลกะบ้างแต่ยังนุ่งผ้าบ้างแต่โกนผมเราก็เรียกว่าเป็นพวกสมณะบ้างพราหมณ์บางคนก็ไม่ครองเรือนเหมือนกันก็ยังนุ่งห่มแบบพราหมณ์บางทีก็เรียกว่าพราหมณ์บ้างเรียกกันหลายแบบแต่ละคนก็ต่างแบบต่างความคิดต่างความเชื่อพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นแบบหนึ่งก็เรียกเป็นพวกสมณะเป็นพวกสมณะที่ศีรษะโล้นทีนี้ในส่วนที่เขามีการประกาศทำความเข้าใจในลัทธิทิฏฐิความเห็นต่างๆเนี่ยที่โด่งดังในสมัยนั้นก็มีอยู่ทั้งหมด 6-7 คนด้วยกันก็มีปุรณกัสสปะมัคคลิโกสาระอาชิตาเกสกัมพลพุทธกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรแล้วก็นิครณนาถบุตรเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการยกย่องกันในสมัยนั้นท่านฟังว่าอันนี้เป็นครูอาจารย์นะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแล้วก็พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มาตามเข้ามาวันนี้เขามีมาก่อนอย่างสัญชัยเวรัตบุตรเนี่ยเป็นครูอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรมาก่อนหรือนิครณนาถบุตรนี่มาทีหลังใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังก่อนอยู่นิดหน่อยแต่ทั้งหมดนี้เป็นลัทธิครูทั้ง6ที่เรามักจะใช้เรียกคำนี้ไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าลัทธิครูทั้ง6เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นทางตันมีทิฏฐิความเห็นที่ไปอีก10อย่างเราเรียกว่าทิฏฐิ10ประการแล้วก็เหล่าลัทธิครูทั้ง6เนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปสุดตรงเป็นทางอ้อมทางตันไปพระพุทธเจ้าจึงประกาศศาสนาใหม่ขึ้นมาคำว่าประกาศศาสนาเนี่ยนะหมายถึงคำสอนนะคือคนมีความทุกข์อยู่เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะไปเพื่อที่จะมาประกาศศาสนาขึ้นมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งเพื่อที่จะล้มล้างลัทธิอื่นศาสนาอื่นให้สิ้นไปหรือว่าเพื่อที่จะให้คนเขายกย่องว่าเป็นศาสดาให้มีเขารู้ว่าเราวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีความคิดจุดนั้นแต่เพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์การดับทุกข์นั่นเองจึงได้บ่งบอกคำสอนเอาไว้ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกยังไม่ใช่แต่ก็คนหาที่พึ่งนะตั้งฟังเข้าใจไหมคนมีความทุกข์หาที่พึ่งไม่รู้จะทำไงก็จึงต้องพึ่งอะไรมีก็เอาตามนั้นไปก่อนตามนั้นไปก่อนก็จึงทำให้มีบริวารมากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นเหมือนกับคณาจารย์ไปต่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็มาหมุนทวนกลับกระแสคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดให้เป็นไปตามอริยสัจ4เขาก็จะขานไม่ได้แต่ด้วยความที่ก่อนนั้นมีดำเนินมาก่อนก็จึงเป็นที่ให้ต้องมาเปรียบเทียบกันละในลัทธิครูทั้ง6นั้นท่านผู้ฟังเขาก็มีการที่จะไปเที่ยวประกาศคำสอนอยู่ในกุตูหลศาลาคือสถานที่ที่จะเป็นแบบแสดงทัศนคติของตนพูดง่ายๆก็เหมือนสนามหลวงนี่แหละใครจะไปประกาศอภิปรายอะไรถ้าได้รับอนุญาตก็ทำได้เขาก็มีสถานที่นี้ให้ไปพูดคุยกันได้เป็นไฮปาร์คได้ประกาศได้แสดงความเห็นได้มีเสรีภาพในจุดนี้ก็ไปเที่ยวประกาศลัทธิคำสั่งของตนสักกุลุทายิปริภาชกนี่ก็ได้ไปฟังเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเป็นปริภาชกนี่หมายความว่าก็หลีกออกจากเรือนแล้วไม่ได้จะมีกิจการงานเนื่องด้วยเย่าเรือนชีวิตความเป็นอยู่นี้ก็เดื่องด้วยการขอเขากินพิกาจารย์มีเวลาอยู่มากก็ศึกษาทำความเกี่ยวฉันจะพ้นทุกข์ยังไงจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะดีก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องราวกิตติยศกิตติคุณต่างๆของพระพุทธเจ้าละลูกศิษย์เอามาเล่าให้ฟังบ้างชาวบ้านพูดถึงบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปฟังจริงๆเต็มๆหรือว่าศึกษาให้มันรอบคอบรายละเอียดเป็นยังไงสมัยก่อนหนังสือก็มีท่านผู้ฟังแต่เขาไม่ได้มีระบบการพิมพ์แบบสมัยปัจจุบันของเราจะทำก๊อปปี้สักก๊อปปี้หนึ่งเนี่ยมันก็ยากคำพูดคำอะไรก็บอกต่อกันมาถูกต้องบ้างคลาดเคลื่อนบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้พบกันในคราวไหนคราวนี้แหละครั้งแรกที่สถานที่ให้เยอแก่นกยูง อยู่ที่เมืองราชคฤห์เหมือนกันจะมีที่ทางอยู่หลายที่ที่เป็นป่าไผ่อันเป็นสถานที่เคยให้เหยื่อแก่กระแตที่เป็นถวายเป็นวัดเวรุวันอันนี้ก็มีจุดหนึ่งไกลออกไปหน่อยทางชานเมืองหน่อยจุดที่เข้ามาใกล้ตัวเมืองหน่อยก็เป็นสถานที่ที่อยู่ของผู้ปริพาชกปริจาทำปฏิบัติแล้วให้คนหนึ่งเขาดูรู้เห็นว่าตัวเองทำอะไรปฏิบัติยังไงเรื่องนี้รายละเอียดนะครับพระเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วในเรื่องของสัพพยปริพาชกทีนี้ในสักกุลุทายีปริพาชกเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณเดียวกันจะเป็นอารามของปริพาชกเหมือนกันแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็บินทบาทแต่ว่ายังเช้าไปนิดนึงอยู่ในช่วงฤดูตอนนี้เวลาเช้านี่กว่าจะสว่างนี่ก็หกโมงครึ่งนะถ้าช่วงในฤดูร้อนนี่ยังไม่หกโมงนี่ก็สว่างแล้วแต่ว่าถ้าในช่วงฤดูหนาวสว่างช้ากว่า6โมงครึ่งเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้ค่อยเห็นแสงเต็มที่ด้วยซ้ำเอาก็จึงไปพักรอเวลาซะก่อนไปรอเวลาที่นั่นแล้วก็อยู่ที่อารามที่มันจะใกล้กับเมืองมากกว่านั่นแหละก็ไปที่อารามของปริพาชกคราวที่แล้วนะไปเจอสัพพยปริพาชกคราวนี้นะไปเจอสักกุลุทายีปริพาชกในปริพาชกก็คุยเรื่องที่มันจะขวางหนทางทำกันอาจจะเป็นเรื่องพระราชาเรื่องความรู้อะไรต่างๆที่เขาคิดว่ามันดีแต่ว่าไม่ได้เป็นทางที่จะให้พ้นจากความทุกข์เราเรียกรวมเรื่องราวเนื้อหาเหล่านั้นว่าเดรัจฉานคาถาอย่าไปส่วนหนึ่งพอเราได้พูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันอยู่พระพุทธเจ้าเดินมาเห็นมาแต่ไกลเนี่ยอุทายีก็เลยบอกเดี๋ยวเบาๆกันก่อนอย่าเพิ่งส่งเสียงนะนี่สมณโคดมมาแล้วนี่เราต้องคอยระวังดูซิว่าท่านจะกล่าวว่าไงเพื่อท่านจะเข้ามาพระพุทธเจ้าพอเดินบิณฑบาตไปก็จึงเข้าไปในที่นั้นยังไม่ทันถึงเมืองดีก็ไปเพื่อที่จะพักรอเวลาได้พบเห็นว่าเขาเงียบเสียงกันแล้วเราจะเข้าไปนั่งพักสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะก็เป็นมารยาททางสังคมระหว่างที่ว่าพอเจอกันแล้วก็ทักทายปราศัยเป็นยังไงสบายดีไหมแต่ภาษาไทยว่าเราอย่างนี้นะถ้าคนจีนเขาก็มักจะถามว่ากินข้าวหรือยังไปไหนมาอย่างนี้นะเขาก็ปราศัยกันว่าท่านเป็นยังไงกำลังคุยเรื่องอะไรกันค้างอยู่ทีนี้เรื่องที่คุยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปในแนวทางธรรมะแต่เป็นเรื่องขวางหนทางธรรมก็จึงไม่ได้พูดรายละเอียดว่าคุยเรื่องอะไรแต่ว่ายกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดกันเรื่องที่ยกขึ้นมาพูดกันก็คือข้อมูลที่สักกุลุทายีได้มาจากศาลาที่เขาประชุมแถลงข่าวเป็นศาลาประชาคมให้ข่าวข้อมูลกับประชาชนในหัวเรื่องที่ศาสดาทั้งใน6ศาสนาเจ้าละทีทั้ง6เนี่ยคนก็พูดกันทั่วไปว่าโอ้เนี่ยเป็นบุญแต่มีเหล่าศาสดาเหล่านี้มาจำพรรษามาอยู่พักในเมืองราชคฤห์ถือว่านี้เป็นมงคลมากเลยมีคำพูดเล่าขานกันอย่างนี้ถึงได้อย่างไรก็ตามที่ว่าเป็นมงคลเนี่ยรายละเอียดก็มีการแตกต่างกันนะผู้ฟังนี่รวมถึงว่าในเมืองราชคฤห์เนี่ยก็มีพระพุทธเจ้ามาเสด็จจำพรรษาอยู่ด้วยนะมีอยู่สักประมาณช่วง 2-3 ปีที่ว่าเราทั้งศาสดาครูทั้ง6รวมกับพระพุทธเจ้าเป็น7ได้มาเข้าจำพรรษาพอดีกันอยู่ในกรุงราชคฤห์ตามจุดตามเขตตามแขวงตามมุมต่างๆแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่ว่ามีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรกันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่มีความแตกต่างกันพุทธนากัสสปะเขาก็อธิบายถึงครูทั้ง6เนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ก็จริงแต่ว่าในบริษัททั้งหลายเนี่ยที่หมายถึงเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยด้วยคือไม่ได้ไปพักอาศัยด้วยอยู่ก็อยู่แค่องค์2องค์ไม่ได้จะเป็นหลักแหล่งอะไรมีพวกที่อยู่ไม่ได้บางทีก็มาพูดบอกว่าโอ้อาจารย์ฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้สักการะเคารพนับถือบูชาหรืออาจจะบูชาอยู่พวกผิวเผินก็บูชาไปแต่ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยด้วยหรือแม้บางทีที่มีการประชุมแสดงธรรมกับบริษัทหลายร้อยคำถามบางคำถามก็ตอบไม่ได้พอมีการเตรียมกันว่าคนนี้ห้ามถามคนนี้ถามได้บางทีลูกศิษย์นี่ก็เถียงกันเองว่า ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้มีการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากบางทีก็เบียดเบียนครูอาจารย์ของตนบ้างในลักษณะที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอันนี้คือที่สักกุลุทายีเขาปรารภเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะในทางตรงข้ามเนี่ยเขาก็ได้ยินมาจากศาลาประชาคมนี่แหละว่าแต่ว่าลูกศิษย์ของพระสมณโคดมนี่ไม่เหมือนกันนะลูกศิษย์นี่เงียบเสียงไม่อื้ออึงเวลาแสดงธรรมแล้วก็มีความสักการะเคารพบูชาครูบาอาจารย์เข้าไปอยู่อาศัยด้วยคอยปฏิบัติรับใช้อะไรต่างๆอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นที่ให้พึ่งได้อาศัยได้ถึงแม้พวกที่อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยในการครองเรือนหรือหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มานินทารับหลังครูอาจารย์ว่าโอ้ไม่ดีจุดนั้นไม่ได้เรื่องจุดนี้แต่น้ำซ้ำยังติเตียนตัวเองด้วยความที่โอ้ฉันอยู่ไม่ได้เพราะฉันบุญน้อยวาสนาน้อยเองอาจจะมีเรื่องกินแหนงแกรงใจกันในเหล่าสาวกบ้างในเหล่าลูกศิษย์ลูกหาบ้างแต่นั่นก็เพราะว่าตัวฉันเองถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาก็ว่าไปแต่ก็ยังยกย่องครูอาจารย์ของตนอยู่อย่างเต็มที่เลยนี่เป็นข้อสังเกตที่สักกุลทายีปริภาชกเขาสังเกตการมาจึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพูดคุยพบปะครั้งแรกระหว่างสักกุลทายีกับพระพุทธเจ้าซึ่งข้อมูลที่สักกุลทายีได้รับมาเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นฟังเขาว่ามาแต่ก็ยังไม่รู้จริงจังถึงปัญญาถึงความสามารถถึงรายละเอียดอะไรอะไรว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงยังไงคือก็ฟังเขาเล่ามาเขาว่าอย่างนี้ว่ายังไงพอถามพระพุทธเจ้าในกรณีพระพุทธเจ้าก็จึงถามกลับว่าเอาแล้วที่ท่านคิดว่าคนที่เข้ามาสักการะเคารพนับถือบูชาพระตถาคตเนี่ยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงมายกย่องสักการะอยู่ด้วยทำไมเขาถึงจะไม่ได้มาหาชี้โทษข้อผิดแต่พยายามคิดว่าจะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรสักกุลทายีท่านฟังก็จึงยกเหตุปัจจัย5ประการที่เขาคิดว่าเขาเห็นเขาเข้าใจเป็นไปในลักษณะนั้นเหตุปัจจัย5ประการนั้นก็คือการที่พระพุทธเจ้าเขาคิดนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สวยพระกายาหาน้อยอย่างคุณธรรมข้อแรกก่อนเลยที่เขาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็คือยินดีในเสนาสนะอันสงัดไม่ได้ยินดีเรื่องด้วยเสียงอันดังความคลุกคลีกันอึกทึกคึกโครมไม่ชอบไปในทางนั้นแต่ยินดีในที่ที่มีเสียงอันเบาซึ่งก็เป็นคุณข้อหนึ่งแหละที่เขายกมาใน5ข้อนี้แต่ข้อแรกที่เขายกมานั้นคือความเป็นผู้ที่รับประทานอาหารน้อยจึงคิดว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งแหละที่ทำให้เรานักบวชผู้ที่คิดว่าจะประพฤติพรหมจรรย์มาอยู่อาศัยกับพระพุทธเจ้าด้วยนอกจากความเป็นผู้ที่มีอาหารน้อยแล้วยังสันโดษด้วยความมีจีวรตามมีตามได้ข้อที่3นี่ก็เป็นเรื่องของบิณฑบาตตามมีตามได้ข้อที่4นี่ก็เป็นเรื่องของเสนาสนะตามมีตามได้แล้วก็ที่5นี่ก็เป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันสงัด4อย่างเป็นเรื่องของปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารนี่ก็ยังน้อยด้วยแล้วก็ที่อยู่นี่ก็ยังสงัดด้วยเอาเรื่องปัจจัย4เนี่ย3ข้อมาขยายขึ้นเป็น5ข้อหมวดธรรม5ข้อนี้นะทางฝั่งนี่เป็นเรื่องที่สักกุลทายีนี่เขาบัญญัติขึ้นมาแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะบัญญัติแต่งตั้งท่านก็จะพูดถึงเรื่องปัจจัย4ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ใน5ข้อนี้ยังไงเขาพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แย้งเขาบอกว่าถ้าว่าพูดถึงเรื่องของการที่รับประทานอาหารน้อยจริงๆนะสาวกที่รับประทานอาหารน้อยกว่าพระพุทธเจ้านี่ก็มีนะรับประทานอาหารเพียงแค่จอกเดียวขันเดียวน้อยๆ1ถ้วยน้อยๆหรือว่าครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาบางทีรับประทานอาหารเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างก็มีเยื่อถั่วฟูเยื่อถั่วงอกนี่มันนิดเดียวไม่ถึงกรัมเดียวด้วยซ้ำท่านผู้ฟังอยู่อย่างนั้นก็อยู่มาแล้วแต่ว่านั้นไม่ใช่ทางตรัสรู้ไงการบำเพ็ญทุกขกิริยาแบบนั้นหรือการที่จะมีอาหารน้อยเพียงแค่นั้นแล้วคนคิดว่าจะมาอาศัยอยู่ด้วยอย่างกรณีของป ัญจวัคคีย์อย่างเงี้ยตอนพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุธรรมยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่อาศัยอาหารน้อยทรงภาพบางสกุลก็จึงอยู่ด้วยอยู่อุปถัมภ์อุปถัมภ์แต่ว่านั้นไม่ใช่ทางทุกฝั่งเข้าใจนะไม่ใช่ทางพอพระพุทธเจ้ามากินอาหารมากขึ้นห่มผ้าที่ไม่ได้ปอนๆมาแล้วเนี่ยเหล่าภิกษุทั้ง5นั้นตอนยังไม่บรรลุธรรมเขาก็หลีกหนีไปไม่อยู่ด้วยไม่เคารพไม่บูชาไม่สักการะสกุลทายีก็คิดมาด้วยข้อนี้แหละคุณจึงมาอยู่ด้วยนั่นคือเข้าข่ายลักษณะน้อมไปในทางทำตนให้ลำบากใน5ข้อนี้เนี่ยนะเพราะไม่ใช่แค่อาหารน้อยยังรวมถึงผ้าบางสกุลด้วยการถือเที่ยวบิณฑบาตการอยู่คนม้าอยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าไม่เข้าที่มุงบังหรือการอยู่เสนาสนะอันสงัดใน5ข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าก็มีให้ทำอยู่แล้วเช่นการถือบิณฑบาตเป็นวัดนี่เป็นธุดงค์วัดข้อหนึ่งการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดการอยู่คนไม้เป็นวัดการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่ป่าอยู่เสนาสนะสงัดเป็นวัดเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นธุดงค์วัดสามารถทำเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปเป็นข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุยกลอกิเลสอย่างยิ่งถ้าตั้งทิฏฐิไว้ถูกต้องแล้วจะไม่เป็นการทำตัวเองให้ลำบากปลาปลาพลี่แต่เป็นการทำความเพียรที่ได้ผลไม่ไร้ผลแต่ถ้าตั้งทิฏฐิไว้ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งในการทรมานตนเองให้ลำบากแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุฝังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นออปชันเป็นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นคุณไปซื้อรถคันหนึ่งเขาก็มีออปชันให้เพิ่มเช่นติดสปอยเลอร์ข้างหลังติดเครื่องเสียงที่มันดีมากขึ้นหรือว่าไฟหน้าแบบเฉียบโฉมใช้ไรหรือถ้าคุณไปซื้อโทรศัพท์มือถือเขาก็จะมีออปชันให้เลือกจะติดหน้าจอแบบไหนกันแสงสะท้อนเป็นกระจกเป็นฟิล์มมีเคสแบบต่างๆแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปเลือกซื้อรถคันนั้นหรือเหตุผลหลักที่เราจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือคันนั้นถูกไหมเราจะซื้อรถเนี่ยเราต้องดูที่เครื่องยนต์ดูที่ระบบช่วงล่างดูที่การขับขี่ดูที่การบริการเรื่องออปชันแบบน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญเราจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องดูที่สเปคมันว่ามันกินแบตไหมมันใช้งานได้เยอะมากน้อยอย่างไรมีความจุเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆติดหน้าจอเคสอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญที่สักรุทายียกมาเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญมีบัญญัติไว้ในธรรมะวินัยไหมมีนะเป็นหมวดในทุดงควัฏเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นอัปปนาการปฏิปทามีอยู่แต่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญที่สำคัญที่ว่าคุณควรจะมาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าควรจะตั้งจิตไว้ให้มีความศรัทธาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลระวังศีลพระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับสักกุลทายีว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องพวกนั้นเป็นน้ำจิ้มมีดีไหมก็มีดีกว่าไม่มีนะบางทีเรากินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมีน้ำจิ้มจิ้มกินก็อร่อยดีถ้าไม่มีน้ำจิ้มกินแต่ตัวอาหารหลักได้ไหมก็ได้อยู่แต่ถ้าไม่มีอาหารหลักกินแต่น้ำจิ้มได้ไหมโอ้อันนี้ไม่ได้น้ำจิ้มก็มีความสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงยกมาในที่นี้ถึงธรรมะ5ประการเพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเท่าแต่น้ำจิ้มพวกนี้5ข้อเนี่ยนะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่ใช่ว่าน้ำจิ้มแล้วมันจะไม่ดีนะก็มีข้อดีอยู่บ้างแต่ในส่วนของความแค่ว่าฉันอาหารน้อยถือบ้างบางสุกุลถือการบิณฑบาตอยู่โคนไม้อยู่เล็กเล่นอย่างเงี้ยสาวกคนอื่นที่เขาเป็นยอดในเรื่องนี้ก็มีคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นยอดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดอยู่แล้วแต่ว่าในการทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าบางทีเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ที่มันคนพลุกพล่านที่เขาจะแสดงธรรมที่เขาจะมีคนฟังธรรมต้องเข้ามาในที่ที่มีคนเกลื่อนกลนต้องอยู่ในเมืองบางทีต้องเดินทางติดต่อ นั่นนี่ที่เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทำการกระทำในความหลีกเร้นการกระทำในการอยู่คนไม้อยู่ป่าพวกนี้อาจจะทำไม่ได้เต็มที่เท่ากันกับภิกษุรูปอื่นๆเราจะไม่ได้ทำเต็มที่ให้มันถูกต้องตามทิฏฐิที่ได้ทรงประกาศใหม่ไว้สอนใหม่ไ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นการทรมานตนเองให้ลำบากอย่างที่เคยปฏิบัติผิดมากลัวคนจะเข้าใจผิดก็จึงต้องมีการบอกสอนชี้แจงให้ถูกต้องในเรื่องของบทเพียรชนะเพราะนั้นสาวกคนอื่นที่เขาชนะน้อยกว่าเนี่ยถ้าเขาคิดเพียงแค่นี้เนี่ยนะเอาฉันยังฉันอาหารน้อยกว่าทรงจีวรเศร้าหมองกว่ายังมีการถือบิณฑบาตจนตลอดชีวิตพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเคารพบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเหตุเพียงอันเท่านั้นแต่เนื้อทางฝั่งเนื้อเน้นเราพูดมาในข้อประเด็นกันสักทีในเรื่องของพระสูตรมหาสักกุลุทายีสูตรนี่ก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องของศีลเรื่องของศีลเนี่ยก็มีหลายข้อศีลที่เป็นส่วนที่เป็นไปเพื่อเรื่องพรหมจรรย์นั่นก็กองหนึ่งศีลที่มาในพระปฏิโมกข์นี่ก็กองที่สองศีลที่เป็นอภิสมาจารย์ที่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสมรวมให้เกิดความศรัทธาของผู้ที่ยังไม่มีศรัทธานี่ก็เป็นกองที่สามยังมีกองที่สี่ที่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเรายังมีกองที่ห้าศีลที่พวกเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นวัด14ทุดง13พวกนี้ก็เป็นศีลอีกหมวดหนึ่งศีลที่ยิ่งไปกว่าข้อทุดงกวัดก็มีที่ว่านี่นะทุดงกวัดนี่เป็นแค่หมวดหนึ่งในบรรดากองศีลอีกหลายๆกองพระพุทธเจ้านี่ทำให้ดีในทุกๆกองเลยข้อวัดของการบิณฑบาตบ้างข้อวัดของการอยู่ป่าบ้างในทุดงกวัด13ในข้อวัด14มันอาจจะไม่ได้ทำเรื่องอื่นๆเนี่ยพระองค์มีครบถ้วนพร้อมมูลโดยเฉพาะยิ่งศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่ประกาศไว้ในช่วง10ปีแรกรายละเอียดต่างๆที่ว่าทำไงมันถึงจะเป็นอกุศลธรรมทำไงถึงจะเป็นกุศลธรรมแยกแยะให้เห็นจึงบัญญัติสิกขาวินัยในข้อของปาติโมกข์ขึ้นมาก็มีความฉลาดมีความช่ำชองในศีลคือข้อปฏิบัติอันเป็นปกติของพระองค์ที่จะเป็นไปเพื่อเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันนี้นี่เขาเคารพนับถือเพราะว่าศีลนี่ยังเป็นความเป็นปกติของสมณะด้วยนะฟังอย่างเวลาเราเห็นคนโกนผมห่มเหลืองมาเนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นพระเอาทำไมคุณมีเครื่องแบบแบบนี้นี่จึงเป็นศีลของท่านนั้นศีลในการที่ไม่ปล่อยให้ผมยาวเกิน2นิ้วหรือว่าต้องโกนกันทุก2เดือนศีลที่เป็นการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมีแค่3ผืนพวกนี้คือศีลคือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประจำเป็นปกติของคนเหล่านั้นเช่นถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เขาก็จะไม่กินข้าวเย็นกันเป็นปกติจะไม่ได้แต่งหน้ากันเป็นปกติในวันนั้นแต่ถ้ายังเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคกามความเป็นปกติของเขาก็ต้องพูดแล้วว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรกันดีหรือไปที่นี่จะแต่งตัวกันยังไงก็เป็นความเป็นปกติที่แตกต่างกันไปความเป็นปกติที่หมายถึงศีลของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ท่านมีเยอะอย่างยิ่งมากได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่ตรัสรู้ใหม่ๆว่าใครน้อที่เราจะเข้าไปเคารพนับถือบูชาแล้วก็อาศัยอยู่ก็มาดําริคิดนึกถึงคนที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติยิ่งไปกว่าพระองค์เนี่ยหาไม่เจอหาไม่มีคือการที่เราจะเข้าไปสักการะเคารพบูชานับถือแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกับใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะต้องดูจุดที่ว่าเขามีศีลสมาธิและปัญญามากน้อยแค่ไหนถ้าน้อยกว่าเรานี่อย่าเข้าไปเลยถ้าเสมอกันเนี่ยก็พอก็เป็นเพื่อนได้ถ้าดีกว่านี่โอ้ต้องเข้าไปอยู่อาศัยด้วยเลยนะเราจะเข้าไปอยู่อาศัยกับใครเนี่ยต้องดูเรื่องศีลสมาธิและปัญญาถ้าตรงไหนพระพุทธเจ้าพูดถึงศีลท่านผู้ฟังปุ๊บเนี่ยให้คิดนึกต่อตามไปถึงสมาธิและปัญญาได้เลยในที่นี้นะในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ยกศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกันนะเหมือนกันแต่แยกออกเป็น5ข้อด้วยกันก็อธิบายมา5ข้อฉันก็จะอธิบาย5ข้อบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้ากันลงกันเสร็จปุ๊บคนที่ฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจได้โอ้5ข้อนี้แต่5ข้อนี้ก็แบ่งมาจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหมวดธรรมในมรรค8แจกแจงแบ่งออกมาแบบตามที่ท่านต้องการจะแบ่งบัญญัติแต่งตั้งขึ้นแล้วจึงแบ่งออกมาได้ในข้อที่2ว่าเป็นเรื่องของญาณทัศนะคือปัญญาก็เรื่องรู้ก็เรื่องเห็นรู้ยังไงกล่าวสอนอย่างนั้นถ้าไม่รู้ก็จะไม่บอกสอน รู้อะไรก็สอนเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่สอนเรื่องที่รู้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เรื่องที่ไร้ประโยชน์แสดงธรรมเนี่ยเพื่อความรู้ยิ่งแสดงธรรมเนี่ยประกอบด้วยเหตุผลและมีความน่าทึ่งคำว่าน่าทึ่งเนี่ยหมายถึงว่ามันทำแล้วมันได้จริงๆอ่ะมันน่าสะใจจริงๆคุณได้แบบหนาๆไม่รู้เรื่องอะไรหยาบกระด้างมาปฏิบัติตามธรรมะพยายามตั้งสติทำจิตให้สงบโอ้จิตก็นุ่มนวลลงได้โอ้มันน่าทึ่งจริงๆยกตัวอย่างเลยอันเนี้ยอากิกะปรทวาชบรามเนี่ยจิตใจหยาบกระด้างพอได้ยินเสียงตอนนั้นนุ่มนวลลงโอ้นี่มีความน่าอัศจรรย์จนองคุลิมานได้ยินเสียงปุ๊บระลึกถึงคุณของเนกขัมมาได้โอ้ออกบวชเรามานบเรากุลบุตรที่ได้ยินได้ฟังเทศธรรมะโอ้มีความปลื้มใจปฏิบัติได้จิตสงบนี่เป็นความน่าสะใจคือเป็นปาฏิหาริย์คือเป็นความน่าทึ่งว่ามันทำได้ผลจริงๆเพราะว่ารู้จริงเห็นจริงนี่จึงเป็นข้อที่สองญาณทัศนะเนี่ยท่านฟังก็เป็นเรื่องของปัญญานั่นเองเป็นความที่ว่าตรัสรู้ของท่านทำไมท่านถึงตรัสรู้ได้เพราะว่าปัญญาในข้อที่สามเนี่ยจึงพูดถึงปัญญาปัญญาในอธิปัญญาทั้งหลายคำว่าอธิปัญญาเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องศีลอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ศีลปาติโมกศีลอภิสมาจารย์ศีลที่เป็นเพื่อสมาธิศีลที่เป็นข้อวัดปฏิบัติ5กองเนี่ยอันนี้คือตามปัญญาที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าก็ทราบแค่นี้แหละนะถ้ากองของสมาธิก็จะแบ่งเป็นขั้นของรูปกับอรูปหรือบางทีก็จะแบ่งเป็นเรื่องการทำความเพียรคือสมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ก็เป็นกองทางด้านสมาธิกองทางด้านจิตการตรัสรู้ก็มาอยู่ในข้อที่2นี่คือการเป็นญาณทัศนะส่วนกองปัญญาระหว่างก็จะต้องมีปัญญาชนิดที่เป็นวิชา8มีหลายอย่างแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าหยิบมาในข้อที่3นี่คืออย่างเดียวตรงจุดที่ว่าการตอบคำถามของพระองค์อันนี้ก็เรียกเป็นปฏิสัมภิทาในกองปัญญาเนี่ยมีทั้งปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิชา8นี่ก็มีหลายกองหยิบมาข้อเดียวตรงนี้คือในข้อปฏิภาณที่จะตอบปัญหาถามอะไรมาแล้วเนี่ยจะนึกว่าจะต้องตอบอะไรไม่ได้ตอบไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยไม่มีสามารถที่จะรู้คำที่จะพูดต่อไปข้างหน้าอธิบายเดินหน้าอธิบายย้อนหลังยกตัวอย่างการใช้งานพูดถึงในย่างแง่มุมต่างๆคำพูดคำบอกการแสดงที่เราเป็นปฏิสัมภิทาในเรื่องของปฏิภาณเนี่ยไม่หมดเลยแบบมีอย่างยิ่งยอดเยี่ยมนี่ยกเฉพาะในข้อปฏิภาณของปฏิสัมภิทา4ส่วนเรื่องของกองปัญญาทั้งหมดเนี่ยท่านยกไว้ในข้อที่5เอาข้อที่4ก่อนก็คืออธิบายเรื่องของอริยสัจ4สามารถที่จะตอบคำถามเรื่องของความทุกข์ได้คนที่มีความทุกข์เสียแทงแล้วนะวาระใดวาระหนึ่งเขามาถามเรื่องว่าทุกข์เป็นยังไงวิธีการจะดับทุกข์ทำได้อย่างไรถูกถามแล้วก็สามารถตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้ผลของความทุกข์มี2อย่างดูฟังคือคนที่เมื่อถูกต้องด้วยทุกอย่างใดหนึ่งแล้วอาจจะทุกข์เล็กๆน้อยๆประจำวันทุกข์มากอย่างยิ่งเช่นเงินหายญาติตายสูญเสียคนรักหรือว่าทุกข์ที่เกิดผ่านมาแล้วในอดีตมีในปัจจุบันหรือที่ต้องเจอมาในอนาคตก็ตามนี่ก็จะมีผลอยู่2อย่างคือ1ถ้าไม่จมปลักติดอยู่กับกองทุกข์นั้นนี่ก็ที่หนึ่งนะก็แบบเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันร่ำให้ทุบกชกตัวหรือไม่ก็ด่ากราดไปหมดทุกตัวหรือไม่ก็ด่ากราดไปหมดทุกคนทุกที่ไปหมดอันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่บางคนก็สามารถที่จะมีสติระลึกได้ว่าโอ้ยเราเจอทุกขนาดนี้นี่ใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีผลของความทุกเนี่ยจึงแยกเป็นสองอย่างคือการจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นหรือ2แสวงหาที่พึ่งภายนอก แล้วถ้าคนที่เขาแสวงหาที่พึ่งภายนอกจากความทุกข์ที่เขาเจออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะปรารภเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนหรือว่าปรารภทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องในเรื่องใดอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วแล้วเขามาถามพระพุทธเจ้าในเรื่องของทางออกของความทุกข์นั้นเนี่ยเขาจะได้รับคำตอบที่ชุ่มชื่นใจได้ได้รับคำตอบที่ทำให้เย็นใจได้ได้รับคำตอบที่จะทำให้จิตใจมีความเบิกบานได้เหมือนคนคิดว่าจะไปหาคุ้มทรัพย์คุ้มเดียวเนี่ยแต่เวลาไปเจอเนี่ยโอ้โหกลับเจอตั้ง4ขุมโอ้โหดีใจมากๆมีความชุ่มชื่นใจมากๆเหมือนคนที่เหน็ดเหนื่อยมาจากงานในป่าโอ้คุณเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวเย็นๆมาให้กินนี่โอ้ชื่นใจมากเอาต่อให้คุณกินอิ่มแล้วก็ตามนะเขานึ่งข้าวมาดีๆหอมฉุยกับข้าวแดงต่างเพียบพร้อมต่อให้กินอิ่มขนาดไหนแล้วก็ตามเนี่ยแม่ก็อยากจะขอชิมสักนิดหนึ่งมันจะอร่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ลักษณะอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เจอความทุกข์จนน้อยก็ตามหรือจะมากก็ตามพอมาได้ฟังโซลูชันวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเขาจะมีความพอใจจะมีความยินดีซึ่งในข้อต่างๆจนมาถึงข้อที่4เนี่ยท่านฟังไม่ได้จะหาได้จากบุคคลอื่นนะจะมาเราจะไปหาจากปุถุชนกัสสปะเรื่องของอริยสัจ4หรอไม่มีคุณจะไปหาสัญชัยเวรัตบุตรก็ไม่ได้หรือถ้าคุณไปหาสาวกคนอื่นๆของพระพุทธเจ้าเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือเหล่าสาวกในสมัยพุทธกาลรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยท่านเหล่านั้นก็กล่าวสอนบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่รวมถึงเรื่องของญาณทัศนะหรือว่ากองศีลโอ้อันนี้ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าอยู่ละทำให้คนทั้งหลายเนี่ยเขาบวชอุทิศเนี่ยเขาใช้คำนี้ว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าคำว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าบวชปรารภการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ขึ้นบวชนี้ไม่ใช่ว่าปรารภภิกษุรูปนี้หรือว่าปรารภเหตุการณ์นั้นแต่บวชเนี่ยปรารภต้องปรารภพระพุทธเจ้าในการที่คุณจะสละออกจากเรือนบวชเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนี่คือในข้อที่4เพราะว่าเรื่องของอริยสัจ4บอกกับสักกุลุทายีนี่เอาไว้ในข้อที่5ทุกฝั่งก็อธิบายถึงหมวดธรรมอีกหลายอย่างเลยคือส่วนที่เป็นอธิปัญญาทั้งหมดที่เหลือไล่มาตั้งแต่เรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ยังรวมถึงวิโมกข์8ประการแล้วก็อื่นๆต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดแต่ละข้อทั้งฝั่งในข้อที่5เนี่ยจริงๆแล้วท่านเน้นเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละคนละคนคือข้อที่1 2 3และ4เนี่ยปรารภเอาที่ตัวพระพุทธเจ้าถูกมั้ย1พระพุทธเจ้ามีศีลดีเขาถึงเข้ามาอยู่อาศัยศึกษาด้วย2ตัวท่านนี่ตรัสรู้จริงๆเลยมีญาณทัศนะแจ่มแจ้งแสดงธรรมนี่ด้วยเหตุผลมีความน่าสะใจนี่คือข้อที่2นี่คือตัวพระพุทธเจ้านะข้อที่3นี่ท่านโอ้มีปัญญามากที่จะตอบคำถามเป็นปฏิภาณเป็นปฏิสัมภิทาเกิดขึ้นแต่ก็ตัวท่านนั่นแหละข้อที่3ข้อที่4นี่คือรู้เรื่องอริยสัจ4รายละเอียดต่างๆเป็นไงทุกข์เป็นยังไงขันธ์5เป็นยังไงแต่ละอย่างเป็นยังไงอุปมาเป็นยังไงตอบได้หมดนี่คือของพระพุทธเจ้านะแต่ในข้อที่5นี่คือเน้นมาที่ตัวของผู้นั้นผู้นั้นแล้วว่าผู้นั้นพอเขามาฟังแล้วเขาปฏิบัตินี่เขาปฏิบัติในข้อแรกเลยเช่นสติปัฏฐาน4พอทำแล้วเนี่ยได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาตรงนี้สำคัญและอภิญญาบารมีอยู่ตรงนี้สำคัญว่าแต่ละคนละคนนั้นที่เขามาอยู่อาศัยด้วยที่เขามาสักการะเคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาปฏิบัติจนเขาได้ผลสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์ซึ่งความเป็นพระอรหันต์นี้ก็เกิดขึ้นที่บุคคลนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่แล้วถูกไหมเขาก็มาอาศัยอยู่ด้วยจนเขาทำได้ของเขาเกิดขึ้นเองได้ปฏิบัติตามได้นี้เป็นความน่าสะใจใช่ไหมที่น่าสะใจนั้นตัวเองเห็นได้เองปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมาลงล็อกปฏิบัติในข้อแรกคือสติปัฏฐานทั้ง4ได้ เห็นความที่กายระงับไปสงบไปเพราะจิตที่มาเพ่งจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้นั่นก็เป็นการเห็นกายในกายพอในความคิดนึกต่างๆผัสสะต่างๆระงับไประงับไปเวทนาก็ระงับลงก็เป็นผู้ที่ชื่อเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวไม่วุ่นวายไม่มีการปรุงแต่งของจิตนั่นก็เรียกเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตจิตที่เป็นแบบนั้นมีอะไรมากระทบปึ้งเห็นตามสภาพตามเนื้อผ้าของสิ่งที่มากระทบนั้นได้ไม่ลำเอียงไม่เอียงเข้าไปไม่มีอคติเกลียดชังนั่นก็เป็นการเห็นธรรมในธรรมถามจนกระทั่งว่าจิตมีความนุ่มนวลลงได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งจนถึงสูงสุดเนี่ยคือความเป็นพระอรหันต์นี่คือคนนั้นเนี่ยเขารู้ถึงขั้นนี้จนตัวเองปฏิบัติได้เป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยเขาจึงมาอยู่ด้วยจึงมาอาศัยด้วยจึงมามีการสักการะเคารพนับถือบูชานอกจากสติปัฏฐาน4แล้วยังมีสัมมาปัฏฐาน4คือการที่ชำระกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปไม่ให้ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีกุศลธรรมอะไรก็พยายามนำเข้ามากุศลธรรมอะไรที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นต้องมีอยู่ตลอดในระหว่างเรื่องของสัมมาวายามะนี้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักป้องกันให้ดีไอ้ที่มีอยู่มันก็เสื่อมได้นะไอ้ที่ดีๆคิดว่าจะมันปรากฏมันก็ไม่ปรากฏให้แสดงว่าก็ยังไม่ได้ทำสัมมาปัฏฐาน4แต่ถ้าทำอย่างดีอกุศลธรรมนั้นจะค่อยลดลงลดลงกุศลธรรมนั้นจะค่อยเพิ่มขึ้นดีขึ้นนอกจากเรื่องของสัมมาปัฏฐาน4แล้วก็ยังเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาทนั้นหมายถึงฐานที่ตั้งแห่งอิทธิบาทนี่คือหมายถึงฐานอิทธินี่ก็คืออิทธิฤทธิ์ต่างๆโดยการที่มีทำเครื่องปรุงแต่งเราก็ต้องอาศัยสมาธิที่มีฉันทะเป็นเหตุมาแต่มีทำเครื่องปรุงแต่งคืองานใดงานหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปทำนั่นแหละไม่ว่างานนั้นจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะปรารภอะไรก็ตามปัจจัย4หรือเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีการปรุงแต่งมาแล้วเราก็ไปตั้งจิตเอาไว้ต้องใช้สมาธิเราก็ต้องมีความเพียรสมาธินั้นต้องเกิดจากความเพียรสมาธินั้นต้องเกิดจากฉันทะสมาธินั้นจะต้องอาศัยจิตตะสมาธินั้นจะต้องอาศัยวิมังสาเกิดขึ้นตั้งไว้การงานนั้นจิตใจของเรานั้นสามารถที่จะมีเครื่องอยู่คือมีคำพูดการทุกฟังในหมู่ประสงค์ที่บวชโดยยิ่งพระนักปฏิบัติเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรเป็นเครื่องอยู่หนึ่งว่าเครื่องอยู่เนี่ยก็หมายถึงการเครื่องปรุงแต่งนี่แหละคุณเอาอะไรบางคนก็จะเป็นการซักผ้าบางคนก็จะเป็นการตัดจีวรบางคนก็จะเป็นการทำบริการอย่างใดอย่างหนึ่งงานก่อสร้างหรืออะไรเป็นเครื่องอยู่อะไรคือทำเครื่องปรุงแต่งอย่างตัวข้าพเจ้านี่ก็เนี่ยมีการจัดรายการนี่แหละเป็นการทำเครื่องปรุงแต่งของพระมหาไพบูลย์เนี่ยปรุงแต่งกันเข้าไปมีงานต้องส่งทุกวัน60นาทีก็ต้องมีสมาธิที่ปรารภมาจากฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้เจริญอิทธิบาท4ได้ในข้อถัดมาก็คืออินทรีย์5และพละ5ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจว่าวิธีการที่เราได้ยินได้ฟังมาวิธีการปฏิบัติมรรคแปดเนี่ยถูกต้องนะได้ผลแน่นอนนั่นคือความมั่นใจในธรรมะที่ทำได้ผลแน่นอนนี่เพราะว่ามีผู้ที่เขาทำมาแล้วตรัสรู้มาแล้วทดลองใช้มาก่อนแล้วนี่คือความมั่นใจในพุทโธว่ามันเคยสำเร็จมาแล้วแล้วในข้อที่3ต้องมีความมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทำตามกระบวนการเนี่ยต้องได้สำเร็จแน่นอนไม่ใช่เฉพาะตัวคนใดคนหนึ่งคนเดียวหรือเฉพาะลูกศิษย์เอกคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ใครก็ตามที่ทำแล้วก็จะต้องได้ผลเหมือนกันนี่คือความมั่นใจในสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี่จึงเป็นศรัทธาจึงเป็นความมั่นใจที่เราต้องอย่างลงเอาไว้พอได้มีศรัทธามีความมั่นใจแล้วจะทำให้เกิดการทำจริงแน่แน่จริงนั่นคือเป็นวิริยะคือการทำจริงแน่วแน่จริงอกุศลธรรมมันจะลดลงกุศลธรรมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจุดหนึ่งที่จะเห็นได้นั้นคือเรื่องของสติลดลงจุดหนึ่งที่จะเห็นได้นั้นคือเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนอกุศลนิวรณ์ต่างๆพอนิวรณ์หมดไปสติมีกำลังมากขึ้น ผลที่ตามมานั้นก็คือเป็นสมาธิจิตมีอารมณ์อันเดียวไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีเห็นตามสภาพที่มันเป็นปัญญาก็เกิดขึ้นตอนนี้เป็นอินทรีย์คือความแก่กล้าของจิตให้มีกำลังทั้งที่เป็นกำลังเพื่อที่จะให้จิตนั้นมีความสงบให้ได้ถึงการตรัสรู้แล้วเพื่อที่จะให้เกิดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมตามฝั่งอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งถัดมาองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนั้นก็คือโพชฌงค์นั่นเองไล่มาตั้งแต่สติถ้าคุณตั้งสติเอาไว้มีวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธก็จะไม่มีความละเอียดในการที่จะเห็นการใกล้ครวญธรรมอย่างถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงนั้นเป็นธรรมวิจยะมีความเพียรมีจิตที่อิ่มเอิบใจสบายใจเป็นปีติจิตสงบระงับลงไปเป็นปัสสธิเข้าถึงความที่เป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิสัมโพชงมีอะไรมากระทบก็สามารถเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาที่เป็นอุเบกขาสัมโพชงก็เกิดขึ้นทำจิตกรณ์นั้นให้พร้อมแก่การที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมได้ยังรวมถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ถึงจุดนี้ก็คือโพธิปักกิยธรรม37ประการนั่นเองนะหมวดธรรมตรงนี้ทำแล้วต้องเน้นตรงนี้ว่าทำแล้วในแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วแต่ละคนที่ทำนั้นได้บรรลุถึงความที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัตินั่นคือเป็นพระอรหันต์ยังไม่ใช่นี่ตัวพระพุทธเจ้านะแต่เป็นอภิญญาและอภิญญาบารมีของเหล่าสาวกนั้นที่ได้กระทำแล้วรู้แจ่มแจ้งด้วยตัวเองคือไม่ใช่แค่ว่าเอาตามที่พระพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าไม่อยู่ไม่เห็นท่านแล้วก็ตามที่ตำราคัมภีร์เขาว่าไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนของตนนั้นได้ด้วยการปรารภธรรมะหมวดใดบทหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม37อย่างนี้ยกหัวข้อขึ้นมาไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งในที่นี้นี่ยังพูดถึงเรื่องของวิโมก8ด้วยซ้ำในที่นี้เนี่ยข้าพเจ้าจะยกเฉพาะหัวข้อนะทุกฝั่งนะวิโมก8นี่หมายถึงทำเรื่องหลุดพ้น8ประการที่จะให้จิตนั้นพ้นจากไล่มาตั้งแต่เรื่องของกามไล่ไปเรื่องของรูปเข้าสู่ขั้นอรูปแต่จิตมีวิโมกข์8นั่นก็คือหมายถึงความที่จิตพ้นเนี่ยเป็นขั้นไปก็จะกล่าวถึงสมาธิที่มีความละเอียดลงไปทำได้ด้วยนะตัวคนนั้นคนนั้นนะแล้วไม่ใช่วิโมกข์8เท่านั้นยังตรัสถึงอภิพายตนะอีก8ประการอภิพายตนะหมายถึงเหตุครอบงำเหตุที่ให้มีอิทธิพลเหนือได้แก่ฌานหรือญาณที่เป็นเหตุครอบงำนิวรณ์ทั้ง5และอารมณ์ต่างๆคำว่าอภิพายตนะนั้นมาจากศัพท์คืออภิภูและก็อายตนะอภิภูเนี่ยหมายถึงการครอบงำอารมณ์พูดง่ายก็คืออีกคำหนึ่งของวิโมกนั่นแหละวิโมกนี่หมายถึงความพ้นความไปแล้วไปปราดแล้วอย่างเงี้ยนะอภิภูนี่ก็ครอบงำอภิพายตนะนี่ก็คือฌานหรือสมาธิที่เป็นเหตุครอบงำธรรมะที่มันจะไม่ดีนี่ก็ยกมาอีก8อย่างแล้วในอีกข้อหนึ่ง10อย่างนี้บอกถึงเรื่องกสินายตนะก็คือเอาคำว่ากสินมาบวกกับคำว่าอายตนะอีกเหมือนกันแล้วในข้อเมื่อสักครู่เอาคำว่าอภิภูมาบวกกับคำว่าอายตนะคือเป็นอภิพายตนะอันนี้ก็เอาคำว่ากสิณมาบวกกับคำว่าอายตนะคือเป็นกสินายตนะคำว่ากสิณนั้นก็หมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเลยในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาที่อธิบายในข้อนี้ท่านก็พูดถึงการเพ่งมีกสิณสีแดงกสิณสีเขียวกสิณสีเหลืองกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมพวกนี้เป็นวิธีการที่จะทำกสิณนี่ก็มีอยู่10อย่างตัวนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งอันนี้ก็คืออธิบายเฉพาะหัวข้อก่อนท่านฟังก็คือสมาธิที่มันจะละเอียดขึ้นไปนั่นแหละจากมรรค8แล้วก็มีวิโมกข์8จากวิโมกข์8แล้วก็ยังมีอภิพายตนะ8จากอภิพายตนะแล้วก็ยังมีกสิณ10กสิณ10แล้วก็ยังมีฌาน4ฌาน4แล้วก็ยังมีวิชา8อีกท่านฟังเห็นได้ว่าตรงนี้นะเป็นกองไล่มาตั้งแต่สติเริ่มขึ้นไปที่จะจนถึงมรรค8แล้วทำใจเป็นอารมณ์เดียวยกเรื่องของสมาธิคือฌาน แล้วก็ไปถึงเรื่องของวิชา8ในแต่ละข้อละข้อไล่จากวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานทิพยโสตญาณเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักษุญาณจนสุดท้ายมาจบที่อาสวัคคายานแล้วทำได้นะทุกฝั่งแล้วทำได้แต่ละคนแต่ละคนทำได้ทำได้อุทายีปริภาโชคนี้โอ้ปลื้มใจมากโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยที่เขายกย่องพระพุทธเจ้ากันด้วยเรื่องแค่สีนี่มันยังน้อยไปด้วยเรื่องที่ว่าการอยู่สมถะการอยู่ปอนปอนนี่มันยังน้อยไปด้วยเรื่องที่ว่าอยู่เสนาสนะสนะโอ้มันน้ำจิ้มของจริงนี่มันคือตรงนี้ของจริงนี่คือการที่ท่านตรัสรู้จริงๆแล้วไม่ใช่รู้ได้คนเดียวคนอื่นทำก็ทำต่อเขายังทำได้ด้วยนี่อโถโถโถโถอยู่ไม่ไหวแล้วทุกฝั่งเลิกเลิกในการที่จะปฏิบัติแบบผิดๆมีจิตใจน้อมในการที่จะไปบรรพชานี่คือในวาระที่หนึ่งนะจิตใจมีความชื่นชมยินดีแต่ยังไม่ได้ว่าจะมาบวชหรือว่าจะประพฤติพรหมจรรย์อะไรเพราะว่าอันนี้เพิ่งทำความรู้จักกันครั้งแรกจนครั้งที่สองที่ได้มาพบกันเหนือมาตามจุลสักกุลุทายีสูตรที่ได้ฟังรายละเอียดในเรื่องของขันห้าในเรื่องของทิฏฐิต่างๆตัวเองเนี่ยก็จึงแบบขอออกบวชเลยขอออกบวชแล้วคิดว่าฉันจะทำที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์นี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะแต่ว่าลูกศิษย์ของสักกุลุทายีนี่ก็มีก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์จะบวชทำไมเล่าท่านนี่เป็นเหมือนน้ำตุ่มใหญ่ถ้าไปบวชอยู่กับสมณะโคดมเนี่ยก็เป็นแค่จอกเล็กๆเราเป็นหัวหน้าเราจะไปเป็นลูกน้องทำไมด้วยคำข้อนี้ระวังทำไมสักกุลุทายีเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้บวชพลาดโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมเป็นอันตรายต่อการบรรพชาเรื่องการบอกลาขอบวชเนี่ยนะบางทีเนี่ยเอาไปเที่ยวบอกคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกทำอันตรายเหมือนสักกุลุทายีนี่ก็ครั้งหนึ่งอย่างคนที่รอดมาได้เช่นท่านพระรัตบาลนี้เป็นต้นบอกตอนไม่มีใครถ้าไม่มีใครพูดขึ้นขัดไม่มีใครพูดขึ้นแทรกท่านก็จึงมีโอกาสในการที่จะได้บวชแต่สักกุลุทายีนี้ไม่ได้อีกนิดนึงก่อนที่เราจะจบรายการท่านฟังชื่อว่าอุทายีอุทายีเนี่ยมีหลายคนอุทายีที่เป็นเสนาบดีเป็นอำมาตย์ของแคว้นสักกะนี่ก็มีคนหนึ่งอุทายีนี่ที่บวชเป็นพระแล้วก็เป็นต้นบัญญัติของอาบัติในข้อต่างๆนี่ก็อีกคนหนึ่งแล้วก็อุทายีที่เป็นปริภาชกนี้ก็อีกคนหนึ่งนี่เป็นเกร็ดความรู้ที่เพิ่มเติมให้ท่านฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร